والشرط السادس نشرط يسيت كتك شروط الوضوء انقطاع موجب نككتك وكلك واجبشي ككتك وكلك واجبشي kinacho wajibisha mtu atawadhe kiwe kimekatika ai inqita'u mujibi alwudu'i maana yake ni kukatika kile kinacho wajibisha udhu mkipi hicho wa huwa alhadath nao ni mchafu wadhālika na hilo bi an yantadhira 'inda qada'i hajatihi ni yeye asubiri wakati wa kukidhi haja yake hatta inqita' mpaka kikatike kiishe ma yakhruju min as-sabilaini kile kinachotoka moja ya njia mbili kwa maana sianze kutawadha bado haja yake ndogo inaishia njiani kwamba ana haraka kwa hiyo kutoka na huko anaanza kutawadha hapana kile kinachowajibisha tahara kikatike na kiishe fala yashra'u fil wudu'i qabla al-inqita' asianze kutawadha kabla ya kukatika hicho kwa lazima amalize haja yake ndogo na amalize haja yake kubwa na amalize upepo wake na utoe upepo wake umalize kwanza kutoa ule upepo kwa maana asitoe upepo huko anatawadha amalize kwanza upepo wake dhahiri hapo anasema wa shartu sabi'u na sharti ya saba الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء كستانجي او كستجماري كستجماري ni kutumia mawe au yaliokaa nafasi yake kama vile tishu majani ya miti yanaingia kwenye istijmar isipokuwa vile ambavyo tumekatazwa kisharia mifupa mavi ya wadudu mavi ya wanyama yaliokauka kwa kuwa ni vyakula vya ndugu zetu katika majini al-istinja'u aw al-istijmaru kustanji aw kustijmari qabla al-wudu'i kabla ya kutawadha kama nasema ahli al-ilm kuna martaba tatu iliyo bora zaidi wanayozungumza fuqaha ni mtu avitumie vyote viwili atumie mawe kisha atumie maji hivi ndivyo vilivyo bora kwa maana tumie tishu kisha tumie maji hivi ndivyo vilivyokuwa bora kisha la pili daraja la pili ni mtu kutumia maji peke yake kisha daraja la tatu mtu kutumia mawe peke yake anasema wa hadha idha kana al-kharij min as-sabilaini bawlan aw gha'ita na hili la kustanji au kustijmar idha kana al-kharij min as-sabilain ni pale kitakapokuwa kile kinachotoka moja ya njia mbili baula ni haja ndogo au ghaita au ni haja kubwa amma khuruju ar-rih ama kutoka kwa upepo fa innahu lastinja'a wa lastijmara fi hili halina kustanji wala halina kustijmari kinyume na wanavyofanya baadhi ya watu na watu wanaambia watu ukishashuta nenda kanawe hawa wanaifanya dini kuwa ni nzito ambao ukitokwa na upepo bana mpaka ukanawe hadathi halipo hilo hili lazungumzwa kwenye albaul au alghait walistijmaru yughni an alistinja na kustijmari yani kutumia mawe yughni an alistinja kunatosheleza kutokamana na kustanji idha lam yatajawaz alkharij mawdi'a al'ada pale kitakapokuwa kile kinachotoka hakikuzidi au kuvuka ile sehemu ya ada hakikuzidi sehemu ya ada kwamba ni pale pale kinapotokea ndipo pale pale hakikutapanyika fa in tajawazahu kama kitatapanyika au kikazidi uhtija maa dhalika ila alistinjai itahitajika sasa mbali na kutumia mawe itahitajika alistinja kustanji liizalati najasa ili kuondoa najisi na wala hakuna ukomo wanasema ulama wa idadi ya kuo kujiosha na kujisafisha hakuna ukomo iwe saba, iwe pungufu yake, iwe zaidi yake. Kwa maana ikiwa mtu ameona amesafishika kwa mara tano, mara nne, basi tosha, hakuna ukomo maalumu. Kwa maana lazima iwe mara kadhaa, lazima iwe mara ngapi? La. Na wanatufunza ahlul ilm kwamba kustanji mtu anatumia kidole chake cha katikati cha mkono wa kushoto bidalkin, huku akiwa anajisugua sehemu zile za kutoka zile haja, alafu anaona usafi wake kwa kuangalia kidole chake. Na hili ni mtu na mtu mwingine, hawezi kuangalia na kinyaa, basi anamwaga maji tu, yataka kumwaga maji, hataki kuona mpaka akiwa na yakini kwamba tayari hapo huyo kafaa, kaondoka zake. Anasema hafidhahullah, wa shartu thamin, na sharti ya nane katika shurutu alwudu, tuhuriyatu ma'in wa ibahatuhu, utahara wa maji na uhalali wake. Wahuma shay'ani, na haya ni mambo mawili. Wa shaykhu rahimahullah, na shaykh Allah amrehemu, ja'ala shurutu ashara, amezija'aliya sharti za udhu kwamba ni kumi. Wa dhakara ba'da hadha shartain, na akataja ba'da ya hizo sharti mbili. Wa ala hadha yakunu i'tabara at-tuhuriyyata wal ibahata shartan wahida, na juu ya msingi huu ili ziwe ni kumi, yakunu, atakuwa Sheikh rahimahullah i'tabara at-tuhuriyyata wal ibaha, amezingatia utahara wa maji na uhalali wake, shartan wahidan, kama ni sharti moja. Wa yushtaratu fi ma'il wudu'i an yakuna tahuran, na imewekwa sharti katika udhu au katika maji ya udhu, an yakuna tahura, yawe ni tahara yenye kutaharisha. Fala yutatahharu bima'in mutanajjis, haitofaa mtu kujitaharisha kwa maji najis. Wa an yakuna alma'a mubahan, kadhalika limewekwa sharti kwamba maji yawe ni mubaha, laisa maghsuban, si maji yaliyoporwa. Wa hadha al-akhir mahallu khilafin, na hili la mwisho ni sehemu ambayo watu wamekhtalifiana, ni jambo ambalo wamekhtalifiana wanawazuoni. Wa fi ishtiratihi nadhar, na katika kuliweka hili kuwa ni sharti kuna walakin. Wal adhhar, na ambalo hudhihiri, anna man tawadhaa bima'in maghsubin, ni kwamba yoyote atakayetawadha kwa maji yaliyoporwa au yaliyonyang'anywa, falwudhu sahihun, udhu wake ni sahihi. Wa ila kuna khilaf kama alivyosema Sheikh, kuna khilaf, kuna ambao wanabatilisha udhu huo, na kuna wengine wanaona udhu ni sahihi, anapata madhambi yake tu ya kumpora mtu maji yake. Wa huwa athimun ala alghasbi, na yeye apata madhambi kwa kule kupora na kunyang'anya. Wa mithluhu, na mfano wake, man salla fi ardhin maghsuba, ni yule aliyosali katika ardhi iliyoporwa, kanyang'anywa mtu fulani ardhi yake. Huwa wanauliza baadhi ya watu visiwani kule kwamba sasa ustadhi, kuna ardhi hapa tumepewa, si tumenunua au tume nini na serikali, lakini sasa ardhi hii kuna wazee wenyewe wa watu walikukonywa huko, walikimbia, vipi? Je, msikiti huu tunaojenga hapa itafaa? Manake ardhi wamenyang'anywa wenyewe, wenye ardhi yao wamejengwa msikiti hapo, ni nini hukumu ya kuswali katika msikiti huo? Sheikh ameshajibu hapa rahimahullah. Wa mithluhu man salla fi ardhin maghsuba, sawasawa yake ni mtu aliyesali katika ardhi iliyoporwa, manake swala yake sahiha na madhambi kwa mporaji. Na sehemu nyingine al-Allama al-Uthaymeen ametoa maelezo mazuri rahimahullah katika kujenga hoja kwamba maji yaliyoporwa hayo yaliyonyang'anywa udhu wake ni sahihi. Akajenga hoja akasema rahimahullah kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam au huyu bwana aliyetawadha hakuambiwa la tatawadha bil ma'il maghsubi, usitawadhe kwa maji yaliyoporwa, bali aliambiwa la tatasarraf bil ma'il maghsub, usitumie maji yaliyoporwa. Walamma lam yakun an-nahyu khasan bal kana aaman, pale ilipokuwa katazo sio katazo maalumu lenye kuhusu maji kutawadhia, bali jambo lililokatazwa ni kukora mtu. Kwa hiyo haijalishi ni kitu gani, umekatazwa kumkora mwenzako kitu gani, yote vimeingia. Lakini hadithi haikuja kwamba usitawadhe na maji yaliyojiwa, haikuja hivyo. Bal kana aman, bal katazo limekuja kwa ujumla, muda wa kuwa hali iko hivi, basi itakuwa ibada, sharat li ibada sahiha, ibada itakuwa ni sahihi. Hadha huwa alqawl arrajih, hii ndio kauli yenye nguvu. Nimeelewa shekhe? Nani hajaelewa? Kabla tujiendelee mbele ya kutaja maneno yake, nani hajaelewa tumfafanulie. Anajenga hoja shekhe rahimahullah kwamba ingekuwa kumekuja hadithi ikasema hivi, musitawadhe kwa maji yaliyopoa. Tumeelewana vizuri? Kubatilisha udhu wa maji yaliyopoa kungelikuwa na maono, sawa, lakini kumpora mtu mali yake imeingia kwenye inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram, limekatazwa kwa ujumla kuchukua mali ya mtu mwingine pasina ridhaa yake, iwe ni maji, iwe ni kiatu, iwe ni baskeli, iwe ni tende, si ndio hivyo? Kwa muda wa kuwa katazo halijaainishwa kwenye maji ya kutawadhia, mtu akatawadha na maji yaliyoibiwa, ile swala yake ni sahihi. Anakwenda wapi? Anakwenda wapi shekhi? Msikilizeni rahimahullah. Wayadullu lihadha, na ambalo hujulisha juu ya hili, anna alghibata ala saimi haram, suala la kusengenya kwa mtu mfungaji ni haramu kwake kusengenya, si ndio hivyo? Walau akala aidan haram, wal aklu kadhalika haram, na kula mfungaji, kula chakula pia ni haramu. Falau akala fasada saumuhu, lau ikitokea amekula mfungaji kala ubwabwa, fasada saumuhu, itafisidika saumu yake. Kuna khilafu hapa, haja sahau, sababu aliyesahau amelishwa na nani? Na Allah. Na kuna watu hukasirika kwamba anaanza kula alafu akakumbuka pale pale, kana kwamba ya Rabbi sijeniacha. Mshaona watu hawapo? Watu hawapo, wapo hawapo? Mimi nilitokea nimefunga, nikapita sokoni na rafiki zangu, kuna mananasi nikatokata pale, tukula mananasi, ndio kutia mdomoni, tuna saumu. Ah, nikatema, nikasukutua, nikasitamani wa ya Rabbi ungeniachilie mimi, nikapita nikaingia, afu kakumbuka baadaye nanasi, alafu katikati ya mchana. Tayyib, falau akala, lau ikitokea amekula, fasada saumuhu, saumu yake imefisidika kwa aliyekula, hakusahau dhahiri, eh, kwa maana amekusudia kula huyo, saumu yake imebatilika, kauli moja, hakuna khilafu. Amma lau ikhtaba, ama lau ikitokea amesengenya, kula haramu kwa mfungaji, sio kusengenya pia haramu, amekula bila kusahau, hukumu yake nini? Saumu batil, fasid. Anasema amma lau ikhtaba, ama ikitokea amesengenya, lam yafsud, haikufisidika saumu yake, lianna al-akla haramun ala saim bikhususihi, kwa sababu kula kwa mfungaji ni haramu kwa umaalumu wa kule kula, yani tendo lile la kula haramu kwake yeye. Walghiba, na kusengenya, laisat haraman ala saim bikhususiha, si haramu kwa mfungaji kwa umaalumu wake. Tumeelewana vizuri? Ni haramu ndiyo, lakini sio kwa ule umaalumu wake, mithili ya chakula na kinywaji. Bali hiya haramun alayhi wa ala ghairihi, bali kusengenya ni haramu kwa mfungaji na ni haramu kwa sio kwa mfungaji. Fatabayana bihadha alfarqu alwadih baina alumumi walkhusus, kwa hapa sasa ikabainika tofauti iliyoko baina ya al-umumi wal-khusus. Katazo la kusengenya liko kwenye al-umumi. Dhahiri kwa kisengenya saumu yake sahihi inapungua pungua tu malipo. Sawa? Katawadha kwa maji yaliyoibiwa, udhu wake sahihi, tumeelewana vizuri, haubatilishwi, lakini ana madhambi yake mengine mbali na. Ndio maana maneno haya ya Sheikh rahimahullah ta'ala, na ni qaulun wajih, istinbat qawi. Allah marham rahmatullahi alayhi. Anasema wa mithluhu man salla fi ardhin maghsuba, na mfano wake ni yule aliyosali katika ardhi iliyoporwa. Au salla fi thawbi haririn, au akasali akiwa amevaa nguo ya hariri. Mwanamme haramu kuvaa hariri. Hariri ni halali kwa wanawake wa umma huu, haramu kwa wanaume wao mavazi ya hariri. Na mnajua hariri yatengenezwa na nini? Kitambaa cha hariri. Hariri ni mavi ya wadudu, mavi ya wadudu hutengenezewa kitambaa cha hariri sana Misri na baadhi ya sehemu nyingine. Mtu anawalisha wadudu wale, wanakitoa kishatoa kinyesi chao, wanakuwa na uzi uzi ule, mavi yanakuwa kama uzi uzi, wanazungusha, baadaye wanakwenda ku wanatengeneza kitambaa cha hariri. Ghali kitambaa cha hariri kuliko vitambaa vingine. Na wanavaa watu, ima wengine kwa maradhi ya ngozi, sababu kuna mwingine nguo yake hatakani imguse mwili wake, basi huyu akivaa hariri kwake inakuwa alhamdulillah. Tumeelewana vizuri. Halali kwa wanawake, sababu kitambaa cha hariri kinamvutia mtu. Yaani mke wako akivaa nguo ya kulalia ya hariri, ila kwa ni nuru ala nuru. Dhahiri kwa aliooa, lakini au kwa aliooa. Anasema au salla fi thawbi haririn, au akasali katika nguo ya hariri. Fa inna salatahu sahiha, sala yake ni sahihi. Wa huwa athim, anapata madhambi. Fil ghasbi, katika kupora. Wa fi lubsi lhariri, na katika kuvaa hariri.